NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. We gaan het straks hebben over reservisten. Defensie wil graag een open en een flexibele krijgsmacht zijn. En daarin spelen reservisten een belangrijke rol. Want die staan, zoals Robert van der Ven al zei, met één been in de samenleving en met de andere in de krijgsmacht. En ze zitten overal, de reservisten. Shell-topman Jeroen van der Veer bijvoorbeeld. Europoliticus Hans van Balen. Maar ook een van de meest bekende advocaten, Geert-Jan Knoops, is een reservist. En ondernemer Robert van der Ven dus. En hij vertelt zometeen wat er dan allemaal van je verwacht wordt. Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Asielzoekers die een beroep willen doen op het kinderpardon krijgen van de IND 2 weken de tijd om zich te melden. Dat zijn mensen die eerder zijn afgewezen en die niet meer in asielzoekerscentra zitten. De meeste zitten ergens op een onbekende plek in Nederland. Tot 25 februari kan de groep zich melden via een aanvraagformulier, meldt IND. Afgelopen maand besloten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat er een ruime regeling komt voor bestaande gevallen van asielzoekers die eigenlijk weg moeten. De IND wil voor het eind van het jaar klaar zijn met alle beoordelingen. Thailand zet voetballer Hakim Al-Araibi niet uit naar Bahrein. Dat land had gevraagd om zijn uitlevering, maar de zaak heeft een andere wending gekregen, zegt correspondent Eva Gabeler. De Thaise overheid nu toch stappen gezet en ze hebben besloten om de uitleveringszaak in te trekken uit de rechtbank. En meer details die komen om hem juist nu vrij te laten, die komen ongetwijfeld de komende dagen een beetje naar buiten, als hij weer vrij uit kan praten en zijn verhaal kan doen. De voetballer uit Bahrein is in Australië erkend als vluchteling. In november was hij op huwelijksreis in Thailand en daar werd hij op verzoek van Bahrein opgepakt. Dat land beschuldigt hem van vernieling van een politiebureau en heeft de voetballer tot 10 jaar cel veroordeeld. Al-Araibi spreekt de beschuldigingen tegen. Hij is bang dat hij wordt gemarteld. NS is tevreden over het experiment met de zitplaatszoeker voor treinreizigers. De zoekfunctie in de reisplanner-app wordt uitgebreid. Volgend jaar moet er landelijke dekking zijn. Met de app kunnen reizigers op hun smartphone zien in welke treinstellen nog plaats is. Dat werkt met sensoren die het gewicht van de trein meten. Politiemensen betogen in Den Haag tegen verdere verhoging van de pensioenleeftijd. Ze blokkeren de toegang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Aanleiding voor het protest is het mislukken van de pensioenonderhandelingen met minister Koolmees. Televisieserie De Luizenmoeder is gisteravond bekeken door bijna 4 miljoen mensen. Volgens Stichting Kijkonderzoek is dat een record voor die serie. Gisteren begon het tweede seizoen. De satirische serie over kleinburgerlijk gedrag van ouders en docenten was vorig seizoen al een groot succes. Op het hoogtepunt keken er bijna 3,5 miljoen mensen naar De Luizenmoeder. Scholieren gaan deze week niet opnieuw de straat op om te protesteren voor het klimaat. De organisatoren van de actie gaan met premier Rutte en minister Wiebes in gesprek. Dat hebben wij al bereikt, schrijft Youth for Climate op Instagram. Meer stakingen sluit de actiegroep niet uit. Op basis van het gesprek met Rutte wordt bepaald of en wanneer er wordt gestaakt, zeggen de organisatoren. Het kan natuurlijk ook een gesprek zijn waarin Rutte zijn mening geeft en onze mening. Ik denk dat dan is een kort gesprek. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er echt een gesprek is en misschien wel samen wordt gekeken naar oplossingen. Dat hopen wij vooral. En als hij heel negatief in het gesprek is, dan komt er uiteraard een tweede staking. Donderdag protesteerden meer dan 10.000 scholieren in Den Haag. Ze riepen de politiek op om meer ambitie te tonen voor het klimaat. Vorig jaar is een record aantal mensen gewisseld van energieleverancier. Dat waren er 1,4 miljoen, 100.000 meer dan in 2017. De stijging van het aantal overstappers komt volgens de autoriteit Consument en Markt door de hogere energieprijzen. Vooral na Prinsjesdag stapten veel mensen over. Toen werd duidelijk dat huishoudens dit jaar zo'n 70 euro meer kwijt zijn aan gas en stroom. Maar volgens de vereniging Eigen Huis kan de prijsstijging uitkomen op 200 euro. Het weer nog, periode met zon, ook nog een bui, het wordt 7 of 8 graden. Morgen bewolking, maar ook zon en het blijft morgen droog. En ook dan is het een graad of 7. Dankjewel, dan gaan we weer naar het verkeer. Wijnand Zwaan. We zien vooral nog wat problemen in het zuiden van het land. Op de A67, Belgische grens richting Eindhoven, staat file tussen de grens en knopen De Hocht, 6 kilometer, met zo'n 3 kwartier vertraging. Daar wordt een afgevallen lading hout geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73, van Venlo naar Nijmegen, is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Wiegen, staat file vanaf Malden met een 30 minuten extra reistijd en alleen de vluchtstrook is open. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda, drive together. Last van eczeem? Gelukkig is er Graham's Eczeemcreme. De natuurlijke crème die eczeem behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op eczeemklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland en Barrett. Bij Beveren weten we, niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar huis wandelt. Buiten is nooit ver weg. En al helemaal niet tijdens de sale bij Bever. Nu met korting op honderden extra wintersportartikelen. Buiten begint bij Bever. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, spraakmakers. Nog een half uur te gaan, waarin we natuurlijk een nieuwe ronde gaan spelen van de Nationale Nieuwsquiz, zo tegen 11:30. Documentairemaker John Appel is onze spraakmaker vanochtend, en natuurlijk ook nog hier, en kolonist. Kolonist. Dat zou een leuke zijn. Kolonisten van Catan. Dat is eigenlijk een hele mooie samenvoeging van kolonel en reservist. Ja, toch? Misschien trekken jullie daar ook nog nieuwe mensen mee. Ik zal hem onthouden. Nieuwe term. Robert van de Ven, hoort u. We hebben jou niet voor niets uitgenodigd natuurlijk. Vandaag wordt in de Kamercommissie Defensie gesproken over het reservistenbeleid. Reservisten vormen een belangrijke schakel in de toekomstige krijgsmacht. De vraag is dan, wat doet een reservist? Hoe word je er een? En u moet het zeker weten als reservist, kolonel, ondernemer. Ik weet het in ieder geval een beetje. Een beetje, dat lijkt mij wel, ja. We hadden op de redactie even kort van, wat stellen we ons voor bij een reservist? En toen was het toch vooral het beeld oud-militairen die af en toe even een weekendje op oefening gaan. Ja, dat is ook op zich wel logisch. Want dat is het, zeker in het verleden is dat echt wel zo geweest. Maar dat is al, ik durf wel te zeggen, 20, 25 jaar is dat niet meer zo. Een reservist is ongelooflijk enthousiast ten eerste, is gemotiveerd, is goed opgeleid en draait gewoon in de defensieorganisatie mee. En dat is niet meer een weekend soldaat. Het is een deeltijd militair. Ja. Die ervoor gekozen heeft om reservist te worden. En die dan wel in een reservisten eenheid zit. De nationale reserves van de landmacht. Maar die kan ook in een andere eenheid waar het merendeel beroeps is. Want hoe zit het bij u zelf? U bent ondernemer. Ik ben ondernemer. En ik werk nu op het ministerie van Defensie. Maar ik heb voorheen met een aantal ondernemende mensen, niet ondernemers, maar ondernemende mensen, in het IDEA-netwerk gezeten. IDEA-netwerk die gingen naar missiegebieden om daar de wederopbouwmissies te helpen. Okay. En die gingen met ondernemers in lokale gebieden aan de gang. Die waren onderdeel van de PRT's, zo te zeggen. Want als ondernemer, waarin bent u actief? Zitten daar parallellen in of helemaal niet? Nee, helemaal niks. Okay. Ik heb een bedrijf wat in grondstoffen handelt. Totaal anders. Nee, dit is iets heel anders. Bij mij is het echt 1990, als 19-jarige jongen, ja, ik geloof dat ik 19 was, ging ik de dienst in. En het was een dubbeltje op zijn kant. Of ik zou beroepsmilitair worden, of ik ging wat anders doen. Ik ben uiteindelijk gaan studeren. Ja. Maar die liefde is er dus maar die altijd liefde en dat groene weten. Hart is altijd gebleven. Ja. John Appel, ben je ooit überhaupt in dienst geweest? Ik had het geluk, moet ik zeggen, dat ik minder goed indeelbaar was. Had met mijn wat zwakke rug te maken. Maar toen werd ik als reserve bij de BB ingedeeld. De bescherming burgerbevolking. En die is volgens mij in de tijd dat ik reserve was en ik heb geen enkele opleiding gevolgd, is die opgeheven. Toen kreeg ik een brief dat met de opheffing van de BB ook mijn dienstplicht vervuld was. Aha. En daar was ik heel blij mee. Zou zelfs John Appel nog reservist kunnen worden? Nou, we moeten natuurlijk wel reëel zijn. Er is heel veel werk. Ja. We hebben niet alleen maar hele stoere jongens die met grote rugzakken en grote geweren rondlopen. We hebben van alles nodig. Zoals ik heb je nodig. Nee, maar goed, ook Defensie heeft een afdeling die zich bezighoudt met communicatie. Ja. Die zich bezighoudt met filmpjes maken. Als ik me opgeef, en ik heb niet in dienst gezeten. Ik heb geen enkele ervaring. Hoe kan ik dan volwaardig reservist worden? Nou, eigenlijk zoals iedereen bij Defensie die zich aanmeldt, die gaat een keuring, ondergaat een keuring. En als je die keuring gehad hebt, dan ga je de opleiding in. En als je de opleiding gehad hebt, dan kan je bij een eenheid. Maar dat gaan is werken. Lang niet alleen meer fysiek georiënteerd. Dat is zeker niet alleen maar fysiek. Want je hebt natuurlijk ook met het oog op de toekomst qua IT, neem ik aan, cyber, ICT, hacken, cyber. Hackers, ja, precies. Ja, zeker, drones. Ja, dus die hoeft geen Rambo meer te zijn. Die hebben we ook nodig. Die hebben we ook hard nodig. Allebei. Maar niet alleen. Ja. Niet alleen, nee. Ja. Nou is het zo dat er vandaag over gesproken wordt binnen de Kamer. We hebben een aantal bekende BN'ers als reservisten. Jack de Vries, Janine Hennis, oud Shell-topman Jeroen van der Veer, Europoliticus Hans van Balen en een van de meest bekende strafpleiters, Geert-Jan Knoops. Ik ben Geert-Jan Knoops, advocaat in het dagelijks leven, maar ook reserveofficier bij Corps Mariniers. Thans in de rang van luitenant-kolonel. Het heeft mijn leven gevormd, maar ook mijn persoonlijkheid gevormd. En ja, je behoudt eigenlijk voor de rest van je leven een verbondenheid met zo'n eenheid. Het is een verrijking om met die collega's samen dus problemen op te lossen. En ik vind het ook een hele goede zaak dat Defensie steeds meer gebruik zal gaan maken van de kennis die onder reservisten staat. Wordt het over en weer zo beleefd? Het was misschien niet heel goed te verstaan, maar Geert-Jan Knoops zegt het is een verrijking om met andere mensen problematiek aan te pakken. En het is in zijn leven, het heeft hem ook meer vorm gegeven en ontwikkeld als mens. Wordt het van alle kanten zo bekeken dat het altijd een verrijking is? Ja, van alle kanten. Nou ja, bijvoorbeeld de beroepsmilitairen die naar de reservisten kijken. Jij bent ondernemer, maar ik kan me ook voorstellen dat als je ergens in dienst bent, dat een directeur er niet altijd om zit te springen. Of misschien niet eens weet dat je reservist bent. Ik was een tijdje geleden in Zweden. En daar is een bedrijf die alleen maar oud-militairen in dienst heeft. Het is gewoon een bedrijf wat in de civiele maatschappij werkt. En die ondernemer die zei tegen mij, het voordeel van militairen in dienst hebben is dat ze de klus altijd doen. Dat het opgeruimd is en dat de spullen waar ze mee gedaan hebben altijd netjes achtergelaten zijn. Maar je vraagt het waarschijnlijk aan de verkeerde, want ik denk dat het een verrijking is. Ja, maar voor wat zijn de ervaringen? Wat hoort u? Ik hoor van de reservisten met name positieve verhalen. Ik hoor van het bedrijfsleven hele positieve verhalen. Ik merk zelf dat als ik met relaties praat, dat het altijd een hartstikke leuk onderwerp is om even niet over zaken te praten, maar over de plekken waar ik geweest ben. Ja. En de mensen die ik gezien heb. En er zijn natuurlijk altijd ook negatieve verhalen. Want ja, een reservist moet wel schipperen tussen de tijd die hij heeft voor zijn civiele werkgever en de tijd die hij heeft voor Defensie. Is dat wel eens lastig? Je bent natuurlijk eigen ondernemer. Tuurlijk is dat lastig. Maar dat hebben we natuurlijk met alles. Dat hebben we ook als we voor de school van de kinderen dingen doen. Dat hebben we ook als we voor de voetbalclub dingen doen. Ja, tijd is een schaars goed. Ja, maar dit zijn dan eigenlijk twee banen. Zo moet je toch bijna zien, of niet? Maar ik weet niet of het altijd twee banen zijn. Er zijn reservisten die helemaal niet zo actief zijn. Die gaan eens in de maand zijn ze een paar dagen bezig. En ik ben misschien een beetje de andere kant van de medaille. Ik doe 2 dagen per week en dat is wel wat meer. En dan is het wel echt belangrijk om het goed te kunnen. En dat is ook betaald dan? Wat je... Dat is betaald. Ja, precies. Kijken naar de toekomst. We hebben natuurlijk al lang niet meer die dienstplicht. Dienstplicht hebben we nog steeds. Hij is alleen opgeschort. Oké. Okay. Maar hij bestaat nog wel. Het is maar hoe je het formuleert. Ja, precies. Ja, inderdaad. Goed, we hebben nog steeds de dienstplicht. Alleen die is even opgeschort. Zo is voor het. Een aantal jaren. Of die ooit weer niet op dat de opschorting ooit nog verdwijnt. Dat is de vraag. Welke rol spelen reservisten in het leger van de toekomst? Wat moeten ze gaan spelen? Want dat is waar we het over hebben vandaag. Ik geef niet helemaal antwoord op de vraag, maar wat is het leger van de toekomst? We staan echt voor een gigantische verandering. Vroeger was het heel makkelijk plannen. We hadden een vijand in het oosten. Daar graafden we ons in en dan keken we naar het oosten en dan bleven we wachten tot die kwam. Daarna zijn we expeditionair gaan werken. Zijn we naar verre oorden gegaan om daar een steentje aan de veiligheid bij te dragen. En nu zijn we eigenlijk bezig met het plannen van het onplanbare, het ondenkbare. Een paar jaar geleden hadden we nog nooit van drones gehoord. Cyber. De MH17 is neergeschoten. We moeten ons voorbereiden op een ondenkbare situatie van morgen. En dat betekent dat je flexibel moet zijn, dat je wendbaar moet zijn en dat je adaptief moet zijn. En dat je ervoor moet zorgen dat op het moment dat het nodig is, je kan opschalen. En op het moment dat het niet nodig is, dat je kan afschalen. Is dat Nederlands? Afbouwen, ja. Afbouwen. En hoe, als je dat dan vertaalt naar reservisten? En daar heb je reservisten dus bij nodig. Want die kunnen die flexibele schil vorm geven. En dat betekent dat je in heel veel domeinen prima met reservisten kunt werken. Ja. Eigenlijk elk domein, militair domein. Ja, maar dan zit je dus bijvoorbeeld ook, wat ik net zei, in die ICT-sector te denken. Dan zit je aan de ICT te denken, maar dan kan je ook aan chauffeurs denken, monteurs. In de communicatie, er zijn ongelooflijk veel functies binnen Defensie waar reservisten een bijdrage zouden kunnen leveren. Betekent het eigenlijk dat je ook meer, dat Defensie dan ook meer zal moeten gaan optrekken met de samenleving? Want ik denk dat voor veel mensen die niet met Defensie iets te maken hebben, dat wel als een gemeenschap aan zich wordt gezien. Nou, er zijn twee dingen. Eén, vorige week in het FD stond een artikeltje van het UWV die zei dat er 1,2 miljoen vacatures zijn. Ook bij Defensie zijn heel veel vacatures. Mm-hmm. En dat betekent dat als je daar gaat concurreren met de markt om ICT'ers binnen te halen. Ja, ik denk dat we daar uiteindelijk, die strijd gaan we niet winnen. Dus we zullen het veel meer samen met de maatschappij moeten doen. Dat is één. En tweede is dat het besef van veiligheid, geloof ik, in Nederland ook wel iets aan het toenemen is. Ja. Daarmaals, of zoveel jaar geleden, was het geen issue en het leger regelde de veiligheid wel en val ons er vooral niet mee lastig. Nu zie je toch wel duidelijk dat de maatschappij zelf ook steeds meer beseft dat vrede en veiligheid is van ons allemaal. Ja. En moeten we allemaal samen doen. Maar als ik dat dan praktisch probeer te vertalen, doet u dan eigenlijk, als je een vacature hebt, dan zou het zo kunnen zijn dat iemand 2 dagen of 3 dagen bij een bedrijf werkte en 2 dagen bij Defensie? Dat je echt zo gezamenlijk optreedt? Dat je dus eigenlijk, als je op 1 vacature reageert, 2 verschillende banen krijgt? Nou, waarom niet? Ja? Ik zou niet weten waarom niet. Ziet u het gebeuren? Of zijn daar ook plannen voor in We zijn binnen Defensie op dit moment bezig bijvoorbeeld met de aanstellingsvormen onder het licht te leggen. Mm. Dat je makkelijker reservist kunt worden. En makkelijker van reservist naar beroeps en van beroeps naar reservist. Maar het is een gegeven in deze tijd dat mensen niet meer bij 1 werkgever alleen werkzaam zijn. Mensen zijn tegenwoordig heel veel bij verschillende werkgevers aan het werk. Dus, en er zijn natuurlijk al samenwerkingsverbanden en zorg, ook om te kijken, om daar over en weer wat meer uitwisseling te doen. Dat zijn dan niet zozeer reservisten. Nee, dat zijn wel of reservisten. Ook, dat zijn ook reservisten. Een chirurg, om maar eens een voorbeeldje te noemen, die in Afghanistan in de operatiekamer staat, komt hele andere trauma's tegen dan dat hij hier in Nederland tegenkomt. Dat is hartstikke interessant voor zo'n chirurg, maar dat is wel een reservist. Ja. Het worden eigenlijk veel flexwerkers, in die zin. Ja, je moet altijd oppassen dat het niet te veel wordt. Maar het landelijke gemiddelde is geloof ik zo'n 30%. Bij Defensie zitten we daar zeker nog niet aan. Maar ik denk dat dat wel de toekomst is. Ja? Hoe zou die verhouding worden? Durf ik niet te zeggen. Nee. Is het bij beroepsmilitairen, zijn reservisten altijd welkom? Ik weet dat het bij de vrijwillige politie nog wel eens een discussie is ten opzichte van Het is gevaarlijk om een uitspraak te doen over of als beroepsmilitair. Ik ben geen beroepsmilitair. Nee. Mijn ervaring is dat de beroepsmilitair echt de toegevoegde waarde van de reservist wel ziet. Ja, maar niet een klein beetje U zit hier natuurlijk ook om het goed te vertellen en goed te verkopen. Nee. Het zou bijna raar zijn als er helemaal geen frictie is. Het is een bedrijf van 53.000 mensen en 53.000 meningen. En natuurlijk, het is en blijft altijd lastig. En dat is in elk bedrijf zo. Dat is ook in de IT, waar de deeltijd IT'ers zijn. Ja, je bent maar een deel verbonden aan het bedrijf. En dat betekent dat sommige mensen dat lastig vinden. En kan ik er wel op bouwen? En is die er wel als ik hem nodig heb? Het zijn natuurlijk allemaal hele valide vraagstukken. Ja. Maar we zullen ermee om moeten gaan. Want die vacatures, die gaan we niet meer vullen. Nee. Dus als mensen nu zitten te luisteren en het is u gelukt, meneer Van de Ven, om ze enthousiaster te maken, dan moeten ze even naar de site van Defensie. Www.werkenbijdefensie.nl. Ja. En dan is het vervolgens aan Politiek Den Haag om een nog mooier plan te gaan laten uitrollen. Want dat is vandaag onderdeel van gesprek. Ik hoop dat ze goed hun best doen vandaag. Hartelijk dank voor uw uitleg in ieder geval. Kolonist gingen we noemen. Kolonist. Kolonel reservist Roord van de Ven. Dan nog nieuws via de NOS. Asielzoekers die nog onder het kinderpardon van vorige maand willen vallen, die kunnen zich nog 2 weken melden bij de IND. Blijkt uit criteria voor de overgangsregeling die de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft opgesteld. We hebben er contact over met politiek verslaggever van de NOS, Hans Andringa. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen, Glenn. Welke mensen gaat het dan? Dat gaat om de groep asielzoekers die al eerder zijn afgewezen, die niet meer in een asielzoekerscentrum zitten, maar die nog wel ergens in Nederland zijn. En deze groep mensen die krijgt tot 25 februari de tijd om alsnog via een aanvraagformulier in aanmerking te komen voor verblijf in Nederland. En staan daar dan, zijn daar voorwaarden aan verbonden voor de mensen die dus wel in beeld zijn van de instanties? Ja, je moet in elk geval 5 jaar in Nederland hebben gezeten. Op het moment, je moest jonger dan 19 jaar zijn op het moment dat de oorspronkelijke aanvraag werd ingediend. En je mag je ook nooit aan het toezicht van de instanties in Nederland hebben onttrokken. En als je nog eens een keer in aanmerking wil komen voor alsnog verblijf, dan moet je alle lopende juridische procedures die je eventueel hebt opgestart of via de advocaat, die moet je weer intrekken, dan wel beëindigen. Okay. Is duidelijk eigenlijk om hoeveel mensen het gaat? Of wordt er nog een hele hoos aan aanvragen verwacht? Nee, dat getal is aardig in beeld. Want het gaat niet alleen om de mensen die al eerder zijn afgewezen, maar ook de mensen die nog wel in een centrum zitten, die nog wel in de opvang zitten en waarvan wel bekend is waar ze zijn. Ook daar gaat de IND verder naar kijken. Die groep mensen hoeft in principe zelf niks meer te doen. Dat gaat dan automatisch. En de getallen die eerder zijn genoemd, die worden ook nu weer in deze brief vermeld. Het gaat om 700 kinderen. En als je daar dan nog bij de ouders en andere gezinsleden telt, dan kom je op zo'n 1300 mensen uit die dus opnieuw bekeken gaan worden, die gevallen en die dus eventueel alsnog in Nederland zouden mogen blijven. En die dus nog 2 weken de tijd hebben om zich te melden. Dat gaat dus voor de mensen die al eerder zijn afgewezen en die niet meer in de opvang zitten. Precies, ja, duidelijk. Precies. Dank voor je uitleg. Politiek verslaggever Hans Andringa. De Nationale Nieuwsquiz. Ja, die is gekaapt deze week door de Lions Club Utrechtse Heuvelrug. Wilfred Kik, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Driebergen, je bent de eerste kandidaat. Ja. Jullie gaan met de Lions de hele week de quiz spelen. Ja, we spelen met z'n vijven en we proberen uiteindelijk wat geld binnen te halen voor een kerstlunch voor alleenstaande ouderen, die we samen met de burgemeester Frits Naafs iedere keer in december organiseren. Ah, het is niet voor een eigen borrel bedoeld. Niet voor een eigen borrel. Het geld gaat naar een goed doel in ieder geval. Dus jullie houden het geld in ieder geval binnenboord. Ja. En is er al een appgroepje opgericht om elkaar lekker gek te maken deze week? Want je speelt ook tegen elkaar natuurlijk. Een aantal appgroep, dus dat gaat wel gebeuren, ja. Ja, toch? Ja. Ja. Dus dan is het spannend om er als eerste te zitten. Zeker, ja. Ja. Marketing consultant, oud-directeur van ABN AMRO. Dus klopt, ja. Nou, ik ben benieuwd hoeveel financiële vragen ertussen zitten. We gaan het zien. Zullen we gaan beginnen? Ja, prima. Succes. Starten met reanimatie. De kans dat je een hartinfarct of hartstilstand overleeft wordt steeds groter. Hij is bewusteloos, dus ik bel op dat moment 112. Toch komen er nog steeds hart- en vaatpatiënten bij. Ik roep hem aan, gaat het? En ik druk op zijn schouders. Maar we zien toch ook dat overgewicht wat een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Ook geactiveerd. Dat komt vooral door betere medische technieken. De toename van het aantal AED's in wijken draagt daaraan bij. Daarom zet de Hartstichting vooral in op preventie. Wat afstand, druk in voor schok. Iedereen los. Mensen met hart- of vaatziekten, die hebben steeds meer kans om het te overleven. Wat zit je aan het lachen, Sven? Het is geweldig goed gekozen. Vondst, ja. De muziek. De muziek eronder. De Bee Gees, ja. Staying Alive, ja. Dat is precies ook de goede ritme, geloof ik. Goed, het is ook positieve ontwikkeling, dus dan mag er gelachen worden. Bij mannen is het sterftecijfer sinds 1980 met 70% gedaald. Hoeveel is dat bij de vrouwen? 61%, ja. Lang wisten we niet dat het vrouwenhart anders in elkaar zat dan het mannenhart. Daar is nu steeds meer aandacht voor. We kunnen zelf ook meer doen om hart- en vaatziekten te voorkomen. Natuurlijk door gezond te leven, maar ook door ons cholesterol te meten en vaker wat te laten checken. Je bloeddruk? Dat is je bloeddruk, ja. Volgens voorzitter van de Hartstichting zouden mensen vanaf 40 jaar dat al moeten doen. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment. Ambtenaren van de Europese Commissie willen een procedure beginnen tegen Nederland vanwege het overtreden van regels. Franse en Britse vissers klagen dat er niets meer te vangen is nadat een Nederlands schip is langsgevaren. Onbegrijpelijk dat de EU achter Frankrijk aanloopt. Monsieur le commissaire, comme le reste de la commission, vous continuez à mentir. Ja, een dreun voor de Nederlandse visserijsector. Welke manier van vissen gaat waarschijnlijk woensdag echt verboden worden door de EU? Pulsvisserij. Pulsvissen, ja. Berekeningen laten zien dat vissers zo'n 3 ton per lading mislopen als ze niet meer mogen pulsvissen. Hoe heet de minister die dit weekend aangaf dat ze met haar ministerie gaat inzetten op een goede overgangsregeling? Carole Schouten. Ja, inderdaad, minister van Landbouw en Visserij. Dan vraag 5. Dat begint weer met een fragment. Luister goed en je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Het is vreemd gevoel. Ik ben nu 3 jaar weg. En het zijn 3 harde jaren geweest. En ik ben toch wel gelukkig. Toch wel gelukkig dat ik terug ben. Kun je het thuis brengen? Geen idee. Nee. John Appel, jij zegt. Rudy Lubbers, de oud-bokser. Rudy Lubbers, inderdaad, de oud-bokser. Terug in Nederland sinds vrijdagavond. Welke wielerlegende, die ook een hulpactie voor Lubbers had opgezegd, zei heel blij te zijn dat hij in Nederland is? Rien Wagmans? Ja, dat was inderdaad Wagmans. Lubbers nog niet gesproken, omdat Lubbers eerst even moet bijkomen. Dinsdag dan gaan ze praten, morgen dus over hoe het verder gaat. Dan zoeken we nog een persoon uit de actualiteit en daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Ja. Dus hoe eerder je het weet, hoe meer punten je in de wacht sleept. Dus luister goed en geef aan wie dit is. 4. De gele jasjes waren net als ik in tranen. 3. Ik droom al maanden van 1 minuut 51 en 79 seconden. 2. Deze is voor Paulien. Irene Wüst. Ja, zeker. Voor 1 punt nog, ik werd wereldkampioen 1500 meter in Insel. Die was inderdaad voor Paulien, haar hartsvriendin, Paulien van Deutekom. Ja. Die van Irene Wüst, voor wie ze hoopte dat ze het heel goed zou doen. En dat kwam dus ook op een prachtige tijd te staan, 1:51.79. En die vriendinnenclub van hun, die zat op de tribune en die droeg hele opvallende gele jasjes aan. Vandaar de gele jasjes die in de eerste aanwijzing zaten. Dat levert een factor op van 7. En daar gaan we de tweede ronde mee spelen. Okay. Dus we gaan door. De Nationale Nieuwsquiz. Langs welke snelweg stond zaterdag die stinkende tankwagen? A15. Ja, welke partij vindt dat provincies ruim 5 miljard euro in het klimaat moeten steken? D66. Ja, waar keken gisteren bijna 4 miljoen Nederlanders naar op tv? Luismoedig. Is goed, volgens het contactorgaan Moslims en Overheid moeten we af van de wildgroei van wat voor soort keurmerken? Al keurmerk. Is goed, welke film heeft de BAFTA Award voor beste film gewonnen? Roma. Is goed, ja, welke club won met 1-0 van Ajax? Heracles. Klopt. Rapper Childish Gambino heeft 4 Grammys gewonnen. Met welk nummer? This is America. Klopt ook. Welke stad gaat 80 BOA's extra opsporingsbevoegdheden Rotterdam. Geven? Ja. In welk plaatsje heeft een auto een huis geramd en daarbij een babybox geraakt? Nieuw-Dordrecht. Is goed. Wat heeft Prins Philip vrijwillig ingeleverd? Rijbewijs. Ja. In welke Spaanse stad gingen mensen massaal de straat op om te protesteren tegen de regering? Madrid. Ja, is goed. Welke PSV'er heeft in 4 eredivisie-seizoenen minimaal 20 doelpunten gemaakt? Jong. Ja. Wie blijkt woedend te zijn over de onofficiële gesprekken die Rutte en Merkel hebben gevoerd over de Turkije-deal? Sorry? Tusk. Is goed. Welk vervoersmiddel kan volgens fabrikant Edwin Renzen na de zomer weer de weg op? Stint. Ja. Welke organisatie schat dat er zo'n 250.000 kindsoldaten zijn? Amnesty International. UNICEF. Wie denkt ontslagen te worden als Peter van der Vorst directeur wordt van RTL? Geen idee. Robert Jensen. Met hoeveel won voetbalclub Benfica dit weekend? 2-0. 10-0. Voor wiens aquarellen zijn geen kopers gevonden bij een veiling in Nuremberg? Hitler. Ja, dat is goed. Wie gaat de zwakste schakel presenteren? President Maasland. Klopt ook. En de inwoners van het Russische eiland Novaya Zemli durven de straat niet meer op omdat wat voor dieren de boel op stel te zetten? Dat was vraag 20. IJsberen. Ja, Ja. Zeker, als een gokje. Dat is zelfs wel goed gegokt dan. Zo, nou, de toon is gezet voor deze week, Wilfred. Ik ben heel benieuwd. Het is zo fijn, hè? Je moet je vrienden ertoe aanzetten dat ze het nog tegen je gaan opnemen. Maar je had 17 vragen goed in die tweede ronde. Maal 7 kon je bescoren van 119. Okay. Dat is echt wel heel erg hoog. Mooi om te beginnen. Ja, ja toch? Ja, dankjewel. De rest nog, die kwam met hangende pootjes hier binnen, volgens mij. Nee hoor, pook ze goed op, hè, dat ze er zin in krijgen. Gaan we doen. Dank jullie allen. Robert van Ven ook, dankjewel. John Appel, vanavond je documentaire op televisie. Ja. Ik denk dat mensen zeker gaan kijken. Dank voor je komst ook hier naartoe. Wij gaan plaatsmaken voor Sven. 1-1. Goedemorgen. Goedemorgen. Enorme toestroom van buitenlandse bedrijven naar Nederland. Vooral Amsterdam doet het goed. Zorgt de komende 3 jaar voor 7000 banen, ruim. Maar er zijn ook grenzen aan de groei en zorgen. En ik ga erover praten met de verantwoordelijk wethouder in Amsterdam, Udo Kok. Zometeen in 1-1. NPO Radio 1. Eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws. Jan van der Putten. Asielzoekers die Nederland werden uitgezet in de periode dat er over het kinderpardon werd onderhandeld, die mogen definitief niet meer terugkomen. De IND geeft mensen die eerder zijn afgewezen en die nog ergens in Nederland zijn 2 weken de tijd om zich te melden. Er is een financieel conflict ontstaan over de deuren van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Het Zuid-Koreaanse bedrijf dat ze heeft gebouwd ligt in de clinch met Volker Wessels en BAM. En dat conflict zou geen vertraging voor de bouw opleveren. De stijgende energiekosten zijn voor veel Nederlanders reden geweest om te wisselen van energieleverancier. Dat waren er 1,4 miljoen die overstapten, 100.000 meer dan in 2017. En midden in de woonwijk in Os is een man doodgeschoten. Buurtbewoners hoorden 2 knallen vlakbij een speeltuin en de politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt. Jan, dankjewel. Dan weer naar het verkeer bij de ANWB Wijnand Zwaan. Op de A67, Belgische grens richting Eindhoven, loopt het verkeer vast voor knopende Hocht. 7 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een lading hout opgeruimd. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 naar Nijmegen file tussen Malden en Wijchen 5 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Hou daar rekening met een half uur vertraging en alleen de vluchtstrook is open. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De economische vlag ging uit dit weekend. Meer en meer buitenlandse bedrijven vestigen zich in Nederland, investeerden hier bijna 3 miljard euro en zorgden voor een kleine 10.000 banen. Vooral Amsterdam en omstreken doen het goed. 153 ondernemingen van over de grens openden hier een nieuw kantoor in en rond de hoofdstad. De komende jaren goed voor ruim 7000 extra banen. Voor een groot deel het gevolg van de dreigende Brexit. Of voor een deel, klein deel eigenlijk. Ons vestigingsklimaat blijkt dus aantrekkelijk. Ons onderwijs, onze sociale voorzieningen en Schiphol. Maar zorgen zijn er ook. Die bedrijven moeten wel kantoorruimte vinden. Hun werknemers moeten ergens wonen. En de nationale luchthaven moet zijn functie als internationaal knooppunt tussen de werelddelen wel kunnen blijven vervullen. En op al die punten knelt het. Zijn er grenzen aan de groei? Udo Kok is wethouder Economische Zaken en Financiën en lokaal burgemeester van Amsterdam namens D66. Meneer Kok, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u ogenblikkelijk een glas geheven met uw vrienden van GroenLinks in het college en een toast uitgebracht op het grootkapitaal? Nee, dat gaat allemaal heel bescheiden in Amsterdam. Maar het is wel zo dat iedereen heel blij is dat het goed gaat met Amsterdam en met de regio Amsterdam en met Nederland op dit moment. Wat kruiddampen de atmosfeer ingeschoten dan in de vorm van vuurwerk? Nee, zelfs dat niet. Ik weet wel nog dat 1,5 jaar geleden toen de EMA naar Nederland kwam en we dat bericht kregen dat ik het gejuich door de gang kon horen gaan. Dat is wel waar. Komen er de komende maanden eigenlijk nog meer bedrijven uw kant op? Ja, dat verwacht ik wel. Niet alleen naar Amsterdam en de regio Amsterdam, maar eigenlijk naar heel Nederland. Ik denk dat heel veel bedrijven nu nog een beetje de kat uit de boom kijken als het om de Brexit gaat. En dat we het komende jaar en ook volgend jaar wel een versnelling zullen zien. Dat hangt natuurlijk een beetje af van het type Brexit. Dat is nog volstrekt onduidelijk. Ja. Maar ja, ik verwacht dat dit wel door zal gaan voorlopig. Hoeveel extra bedrijven verwacht u nog? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. We hebben op dit moment zijn we met ongeveer 90 à 100 bedrijven in gesprek in de regio Amsterdam. Zeg maar Brexit gerelateerd. Er zijn bedrijven die kijken naar een vestiging elders of een uitbreiding vanwege de Brexit. Hoeveel er uiteindelijk naar Amsterdam of naar de regio Amsterdam komen is altijd heel moeilijk te zeggen. Maar we hadden dit jaar zijn er 153 bedrijven, of vorig jaar 153 bedrijven naar de regio Amsterdam gekomen. Ik kan me voorstellen dat je dit jaar weer zo'nzelfde aantal zal halen. Iets eronder misschien of iets erboven, maar wel iets in diezelfde orde van grootte. Juist, rond de 150 extra bedrijven dus. Dat was vorig jaar was dat zo. En het jaar daarvoor overigens ook. En in 2016 ook. Het gaat al 3 jaar natuurlijk heel erg goed met de regio Amsterdam. Komen de grenzen van de groei daarmee in zicht? Nou, dat niet, want ik geloof niet zo in doemverhalen over grenzen aan de groei en dat soort zaken. Het is natuurlijk wel zo dat het op een aantal punten knelt. Want die groei die moet duurzaam zijn en dat is verdraaiden lastig. Die groei die leidt tot knelpunten op de arbeidsmarkt, die leidt tot knelpunten bij het onderwijs, die leidt tot knelpunten op de woningmarkt. Het vervoer in en om de regio Amsterdam geldt trouwens ook elders in de Randstad en ook wel op andere plekken in Nederland. Komt op punten gewoon vast te zijn. Zitten. Dus ook daar zal wat moeten gebeuren. Dus het is wel echt een uitdaging om dat succes vast te kunnen houden. Meneer Kok, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Waarom kiezen die bedrijven eigenlijk allemaal voor Nederland? Ja, dat verschilt natuurlijk per bedrijf, maar er zijn eigenlijk 3 factoren die steeds weer terugkomen met welk bedrijf ik ook praat. Dat is altijd de goede verbindingen, dus hele goede internetverbindingen, razendsnel internet. De goede verkeersverbindingen en Schiphol is echt een hele belangrijke factor, wordt door al die bedrijven genoemd. Juist. Het netwerk van Schiphol. Het feit dat het een heel prettige omgeving is om te wonen en te werken. Het vestigingsklimaat is gewoon heel gunstig. Het is makkelijk om talent aan te trekken in Amsterdam. Mensen willen graag in Amsterdam wonen. Dus je kunt werknemers verleiden om naar Amsterdam te komen. Ja. Dat is heel fijn voor bedrijven. En ook heel belangrijk zijn de regulators, dus de toezichthouders. Dat speelt met name in de financiële sector een rol. En bij mediabedrijven. Die bedrijven zijn blij met ons strenge beleid en het feit dat we zo duidelijk zijn. Ja, heel erg. En de voorspelbaarheid, streng maar redelijk en voorspelbaar. Dat zeggen ze zowel van de Nederlandse Bank als van de AFM, als ook van het Commissariaat voor de Media. Ja. Dat is denk ik ook echt een hele belangrijke vestigingsfactor. Ja. Nou, noemde u net al zelf een tamelijk hete aardappel, politiek gezien. Namelijk? Ik dacht, meneer, komt de vraag. Er zijn zoveel hete aardappelen en meloenen tegenwoordig in de politiek. Ja. Dat kan van alles zijn. Nou ja. Weet u het echt niet waar ik op doel? Nee, dat kan echt van alles zijn op dit moment. Nou, de dikke meloenen die vliegen je om de oren in de politiek tegenwoordig. Dus is een van de grote dikke meloenen niet gewoon Schiphol? Schiphol? Ja, nee, ik dacht dat u de woningmarkt, dat is ook een lastige. Ja, zijn allerlei, komen we zo meteen nog op. Maar eerst maar Schiphol. Want dat is politiek natuurlijk een ingewikkelde kwestie geworden. Zeker nu die omgevingsraad niet tot een eensluidend oordeel kon komen over verdere groei of beperkte groei. Wat gebeurt er met uw groeiplannen als Schiphol niet verder mag groeien? Nou, kijk, ik denk dat als het om Schiphol gaat, dat is inderdaad een hele lastige. En het is jammer dat de ORS, die verzameling van bestuurders en Milieufederatie en bewoners en Schiphol en KLM, dat die niet tot een advies zijn gekomen. Nee. Dat heeft overigens niet aan de heer Alders gelegen. Die heeft daar keihard aan gewerkt. Maar dat is nou eenmaal zo. Dus de bal ligt nu in Den Haag bij de minister, bij het kabinet. Die moeten een besluit nemen. Ik denk dat nog een keer met al die partijen gaan praten over dezelfde vraag. Of we er met een gezamenlijk advies kunnen komen, dat heeft niet zoveel zin. Nee, dus Den Haag moet de knoop doorhakken. Dat is echt, ja, dat denk ik wel. Ja, denk maar u gaat er ook over in Amsterdam. U bent wethouder Schiphol ook. Ja, dat klopt. Amsterdam is aandeelhouder van Schiphol. Exact, voor 20%, toch? Ja. Ja, dus u bent mede-eigenaar van die luchthaven. Ja, dat klopt. En dus is de vraag, moet die luchthaven nou verder groeien, ja of nee? Nou, het standpunt van 2 dingen. 1, Amsterdam heeft als minder aandeelhouder hebben we geen doorslaggevende invloed op het beleid van Schiphol. Dat is heel belangrijk om je dat te realiseren. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat er naar Amsterdam gekeken wordt wat onze positie is. Nou, onze positie is heel duidelijk. Ja. Amsterdam vindt het niet wenselijk dat Schiphol tot 2023 groeit. En na die tijd kan er alleen naar groei van Schiphol worden gekeken op het moment dat dat echt op een zeer duurzame manier gebeurt. Dus wat u betreft mag Schiphol niet groeien? Het is wel, nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb volgens mij net, tot 2023 mag Schiphol niet groeien, zegt u. Dat is het standpunt van de gemeente Amsterdam. Ook niet met 10.000 vluchten per jaar. Het standpunt van de gemeente Amsterdam is dat het niet wenselijk is als Schiphol tot 2023 groeit en daarna alleen als het heel duurzaam kan. Ja. Het is natuurlijk wel zo, en dat heb ik ook al eerder gezegd, dat het in stand houden van die hubfunctie, dus van het netwerk van Schiphol, dat cruciaal is. Dat is namelijk een van onze allerbelangrijkste vestigingsfactoren. Niet alleen voor de regio Amsterdam, maar voor heel Nederland. Ja, maar dat hangt toch samen met groei? Nou, dat hoeft niet, want je kunt ook substitutie bewerkstelligen. Dus je kunt ervoor zorgen dat een deel van de vluchten die nu vanaf Schiphol plaatsvindt vervangen wordt door de trein of door andere vormen van vervoer. Ja, dat gaat nog jaren duren en daar komt voorlopig niet zoveel van terecht. Dat weet u ook. Nou, dat gaat steeds beter, maar dat klopt. Nou, dat gaat helemaal niet zoveel beter, want naar Berlijn is dat allemaal niet zo goed gegaan. Dat klopt, maar naar Londen gaat het wel goed en naar Parijs gaat het heel erg goed. Dus dat gaat steeds beter, maar u heeft ook gelijk. Dat is heel lastig, want naar Berlijn schiet dat nog niet echt op. Nee. Dus daar zal een slag gemaakt moeten worden. Maar dat kost jaren. En je zult hoe dan ook moeten zorgen dat die verbindingen, dat verbindingennetwerk van Schiphol in stand blijft. Dat is echt heel belangrijk. Ja, maar uw standpunt is dus als mede-aandeelhouder, 20% eigenaar van die nationale luchthaven Schiphol, mag de komende drie, vier jaar niet groeien. Volgens mij heb ik dat net twee of drie keer gezegd. Ja, daarop aangevuld. Vraag het voor de duidelijkheid nog even. Ja, maar als ik wil het wel voor de derde keer letterlijk herhalen. Dus dat, als u dat wil, wil ik het best nog een keer doen. Maar volgens mij is dat wel duidelijk. En volgens mij is het ook duidelijk dat ik heb gezegd, het is cruciaal dat dat netwerk in stand blijft. Ten alle tijden. En verder ligt de bal bij de minister. Die zal nu echt een verstandig besluit moeten nemen. Want nog een rondje bij de ORS praten heeft geen zin, denk ik. Maar goed, u kent de partijen rondom en op Schiphol zelf ook. En die zeggen, die internationale hubfunctie van Schiphol, dus laten we zeggen Europese vluchten die op Schiphol landen om vervolgens over te stappen voor intercontinentaal verkeer, komt in het gedrang als we niet verder mogen groeien. Dus u spreekt zichzelf daar dan toch tegen? Nou, dat denk ik niet. Want ik heb net al aangegeven dat je met substitutie ook een hoop kunt doen. Maar het is absoluut waar dat de knoop die op het bureau van de minister ligt een hele ingewikkelde is. Dus ik heb wel een beetje met haar te doen. Het is een hele lastige. Maar dat is nu denk ik toch de taak van de Haagse politiek om hier een besluit over te nemen. Ja. Hans Alders, de voorzitter van die omgevingsraad en daarvoor van die Alders Tafels, die zei, wat was het, anderhalf week geleden in deze uitzending, Lelystad moet gewoon open. Vindt u dat ook? Nou ja, kijk, daar gaan wij ook weer niet over als Amsterdam. Amsterdam heeft wel eens de gewoonte om te denken dat ze overal over gaat. Maar u gaat er wel over, want u bent mede-aandeelhouder van Schiphol en Lelystad is in eigendom van Schiphol. Dus u gaat er wel degelijk over. Nee, we hebben daar geen doorslaggevende stem in met 20% van de aandelen. Daar gaat de meerderheidsaandeelhouder over en dat is de Rijksoverheid. Dus ook dit is weer een bal die op het die bij de minister ligt en in Den Haag ligt. Ja, maar ik vraag u naar uw opvatting. Ja, nou, die geef ik. Ik denk wel dat als het om Lelystad gaat, dat het ook daar belangrijk is dat als je Lelystad open doet, dat dat dan gebruikt wordt op een manier die het verbindingennetwerk van Schiphol ten goede komt. Nog meer vakantievluchten via Lelystad, dat lijkt me nou niet de bedoeling. Dat lijkt me eigenlijk, dat lijkt me niet dat je het daarvoor moet gebruiken. Dus dat is wel iets wat de minister hopelijk mee gaat wegen als ze tot een besluit over Lelystad komt. Maar nou zei je net aan het begin van dit gesprek, een van de redenen voor die bedrijven om voor Amsterdam en omstreken te kiezen, trouwens sowieso voor Nederland, is nou net die functie van Schiphol. Dus als Schiphol de komende jaren in uw ogen niet mag groeien, dat hebt u net gezegd, u wilt zich niet uitspreken over Lelystad, dan komt daar toch een knelpunt. Dan verdwijnt toch die gunstige vestigingsvoorwaarden. Nou, dat hangt er vanaf wat je met substitutie kan doen en binnen het bestaande aantal vluchten. En ik heb ook gezegd dat er na 2023 pas weer sprake kan zijn van groei op Schiphol. Als Schiphol op dat moment een hele duurzame, de meest duurzame luchthaven van Europa is, dan kan er op dat moment weer over gepraat worden. Dat is het standpunt van de gemeente Amsterdam. Dus dat betekent tot die tijd geen groei. Dat is ook duidelijk. Nou, je zult dus met substitutie kijken wat je kan doen. Ja, als de minister besluit om Lelystad open te doen, dan kan dat ook een manier zijn om op Schiphol ruimte te creëren voor het netwerk. Ja, dat zou u dan toch goed uitkomen? Wat zou mij goed uitkomen? Dat Lelystad open gaat en dat er dus meer ruimte ontstaat op Schiphol. Aangezien u zelf alleen doet. Alleen als, niet als daar meer vakantievluchten komen, dan hebben we daar niks aan. Nee. Als er allemaal vakantievluchten van Lelystad weggaan, dan hebben we daar helemaal niks aan voor het lijnennetwerk op Schiphol. Dus dat lijkt me, als dat het geval is, lijkt dat me onwenselijk. Dus het is een hele lastige op het bureau van de minister, dat klopt. En dus komen we op de grenzen aan die groei. Want die vestigingsvoorwaarden zouden dan wel eens minder sterk kunnen worden. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de vestigingsmogelijkheden. Want zoveel ruimte is er niet meer in Amsterdam. Niet voor die bedrijfspanden, maar ook niet voor de werknemers die daar gaan werken. Nou, Amsterdam raakt vol, dat klopt. Aan de andere kant, het is ook zo dat je best veel bij kan bouwen. Hè. We hebben de afgelopen jaren, sinds 2014 zeg ik uit mijn hoofd, 30.000 woningen gebouwd. Dus de bedoeling was ooit om in Amsterdam tot 2025 50.000 woningen te bouwen. Zoals het er nu naar uitziet, is dat in 2020 al gerealiseerd. Dus dat gaat heel goed. Je kunt met verdichten, dichter op elkaar bouwen, kun je veel doen. Het is wel zo dat de kantorenmarkt ook erg onder druk staat in Amsterdam. Er is bijna geen leegstand meer. Nee, 4% hè, nog maar. Ja, en in feite betekent dat er geen leegstand is. Want je hebt natuurlijk altijd wat frictie nodig. Dus dat betekent dat we naar de regio moeten kijken. En Amsterdam heeft de regio ook echt nodig. En de regio heeft Amsterdam nodig. En vandaar ook dat we kijken naar andere locaties. Maar goed, het is niet zo dat er in Amsterdam helemaal niks meer bij kan. Hè. Bijvoorbeeld in Amsterdam Zuidoost, die hele corridor tussen de Arena en het AMC, het ziekenhuis. Daar zijn nog heel veel mogelijkheden. Dat zijn ook gebieden die zich echt snel ontwikkelen. Er komt een heel medisch businesspark rondom het AMC. Dat gaat hartstikke goed. En dat helpt ook om dat type bedrijven aan te trekken. Ja, maar krap wordt het wel. Het is al krap. Dat geldt overigens niet alleen voor Amsterdam. Hè. Het is ook krap in Utrecht. Het is ook krap in Den Haag. Ja. In Den Haag zijn er plannen om torens te bouwen tot 150 meter, geloof ik. Nou, dat geeft wel aan dat het daar ook heel erg krap is. Ja. Dus in zekere zin is dat ook positief. Hè, want dat betekent dat we in Nederland buitengewoon terughoudend zijn om in het groen te bouwen. Je kunt natuurlijk het hele groene hart volbouwen en er een soort Los Angeles van maken. Nou, dat lijkt me buitengewoon onwenselijk. Dus al die knelpunten die u terecht opsomt, die zijn het gevolg van een bewuste keuze om Nederland niet helemaal vol te bouwen. En dat lijkt me heel verstandig. Maar dat betekent dan toch dat er grenzen aan die groei zijn, dat het gaat knellen? Ik weet niet precies wat u bedoelt met grenzen aan de groei. Als dat betekent dat op een gegeven moment er geen economische groei meer is, dan lijkt me dat flauwekul. Nee, maar grenzen aan de groei bedoel ik met het naar Nederland halen van buitenlandse bedrijven. Dan gaan die vestigingsvoorwaarden worden dan toch minder aantrekkelijk. Nee, maar je kunt toch de hoogte inbouwen, je kunt verdichten. We kunnen allerlei slimme dingen met openbaar vervoer gaan doen. Ja. De hele corridor tussen de Zuidas en Hoofddorp kan nog ontwikkeld worden. Er zijn nog allerlei mogelijkheden. Ja. En wie weet ligt Schiphol over 80 jaar wel in de Noordzee. Ik weet het niet. Zou u daarvoor zijn? We zijn geen planeconomie, dus ik kan dat allemaal niet vooruit plannen. Wat ik wel weet is dat er nog allerlei slimme dingen zijn die we kunnen doen om het succes dat we nu hebben vast te houden de komende decennia. Ja. Er worden allerlei quick scans gedaan. Korte oppervlakkige studies naar het verplaatsen van Schiphol richting de Noordzee. Ja. Zou u daarvoor zijn? Ik heb begrepen dat de minister al heeft gezegd dat er best veel nadelen aan zitten. Nou, dat geloof ik wel, want het is natuurlijk een enorm project. Het kost tientallen miljarden. Ik denk dat je daar goed over na moet denken. En een van de centrale vragen is het wenselijk om groei van het luchtvaartverkeer ongelimiteerd te faciliteren op lange termijn. Want dat is natuurlijk wel wat je in zekere zin doet als je Schiphol helemaal verplaatst naar de Noordzee. Nog even los van de enorme kosten en alles wat erbij komt kijken. Het gaat echt om tientallen miljarden. Ja. Maar wat je eigenlijk doet is zeggen, nou ja, dan kan het, dan heb je er verder geen last meer van, want er wonen geen mensen. Dus dan kan het onbeperkt doorgroeien. Ik heb eigenlijk twijfels of dat nou verstandig is op lange termijn. Ja. Dus andere vormen van vervoer, zegt u. Nou weet ik dat er bij Schiphol, en dat is ook wel eerder door andere partijen geopperd, de wens is om die Noord-Zuidlijn, die voor zoveel ellende in uw stad heeft gezorgd, om die door te trekken naar Schiphol en misschien nog wel een stuk verder. Gaat dat ervan komen? Nou, dat is de vraag. Dat is nu in studies, als dat zo mooi heet. Er zijn allerlei business cases aangeleverd door de vier grote steden. En Amsterdam heeft dit idee aangeleverd. Ja. Ik denk dat het verstandig is, maar er is nog helemaal geen besluit over genomen natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Maar uw wens ligt daar wel. U vindt dat een goed idee. Ja, Amsterdam heeft twee dingen aangedragen voor die gesprekken met het kabinet. Het eerste is om de kleine ring, zoals dat heet, te sluiten. Dus dat is nu de metro. Als je langs de westkant van Amsterdam de metro neemt, dan moet je een 3 kilometer voor het Centraal Station stopt die. Ja. Dus die ringlijn van de metro die zou je kunnen sluiten. Dat helpt dan om daar een grote woonwijk te ontwikkelen, Havenstad, waar uiteindelijk 70.000 woningen ongeveer moeten komen. Ja. En het tweede idee wat Amsterdam heeft aangeleverd is om de Noord-Zuidlijn door te trekken naar uiteindelijk naar Hoofddorp, geloof ik. En dan ontsluit je dus een heel groot gebied daar. Ja. Is daar geld voor, aangezien u ook behoorlijk wat geld moet uittrekken nu voor het herstel van de kademuren? 200 kilometer, hè, geloof ik, moeten worden hersteld. Er zijn heel veel 200 kilometer, dat is van Amsterdam naar Groningen ongeveer. Ja, nee, er zijn heel veel kademuren in Amsterdam en die zijn heel slecht onderhouden. En er ligt nu een hele grondige, scherpe studie om dat in kaart te brengen. Ja. En dat is niet iets van een paar jaar, dat is iets van tientallen jaren. Maar daar zullen we absoluut mee aan de slag moeten. Ja, het kost 2 miljard, hè? Althans, om te beginnen. Meestal met dit soort overheidsprojecten wordt het de dubbele. Ja, dat bedrag dat herken ik niet. Dat heb ik ook niet in die studies gezien. Wel in de krant, maar dat is niet altijd een teken dat het ook klopt. Oh, hoeveel maar gaat dat het wel heel kosten erg dan? Veel geld. Dat weet ik niet. Er wordt ook nu nog naar gekeken. Er moet nog allerlei extra onderzoek gedaan worden. Maar alleen het onderzoek gaat al miljoenen kosten. He, dus het vervolgonderzoek moet ook onder water worden gekeken. Is allemaal razend ingewikkeld. Wat we weten is dat het heel veel geld gaat kosten. Ja. Heel veel geld. Enkele honderden miljoenen sowieso. Dus daar zullen we een begin mee moeten maken. Ja. Heeft er iemand zitten pitten eigenlijk? Nou, kijk, Amsterdam heeft... hoe zeg ik dat een klein beetje diplomatiek? Amsterdam heeft wel een lange traditie van... vind ik op bepaalde punten slecht voor haar eigen stad zorgen. Toen ik 4 jaar geleden aantrad, waren de financiën echt een enorme rommel. Oh. En dan druk ik me voorzichtig uit. Door wie kwam dat? Nou, dat weet ik niet. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dus weet u dat wel? Vind ik ook niet. Ja, maar daar heb ik toen ook al geen antwoord op gegeven. Ga ik nu ook niet doen. Want ik ga geen u weet het wel, maar u wil het niet zeggen. Ik ga niet over mijn voorgangers praten. Dat heb ik toen niet gedaan en dat doe ik nu ook niet. Maar wat ik wil zeggen is, Amsterdam zorgt gewoon af en toe een beetje slecht voor het huis waarin we wonen. Die financiën waren een rommel, dat hebben we opgeruimd. Nu zijn de kademuren zijn slecht onderhouden. Daar moeten we ook wat mee. Dat is toch een klein beetje een Amsterdamse handicap. Ja, maar heeft er iemand zitten pitten? Ja, dat weet ik niet. Die kademuren zijn gewoon tientallen jaren lang slecht onderhouden. Dan hebben we gewoon, als dat al zo is, hebben we met z'n allen zitten pitten. Die hele stad. Financiën waren een rommel. Dat was zo'n puinhoop toen die kwam. Dat is echt niet in 3 jaar, 4 jaar tijd ontstaan. Dat is in tientallen jaren tijd ontstaan. Ja. De chaos die ik aantrof, die creëer je niet in een paar jaar tijd. Nee. Dus... Dat is denk ik toch een beetje collectieve verantwoordelijkheid van Amsterdam. Moeten we ons allemaal aantrekken. Ja, maar goed, geld kun je maar 1 keer uitgeven. Ja. Nou zeggen toevallig de lijsttrekkers van uw partij, D66... dat voor de statenverkiezingen... dat de provincie, dus de provinciën, alles bij elkaar... dat geld dat ze hebben allemaal in milieu en klimaat moeten stoppen. 5 miljard, geloof ik. Bent u daarvoor ook of niet? Volgens mij steken de provincies al veel geld in milieu en klimaat. Ik denk dat het goed is als we doorgaan met dat soort investeringen. Het klopt dat een aantal provincies ruime financiële middelen hebben. Provincies lenen ook wel eens geld uit aan andere overheden. Dus dat betekent dat een aantal provincies ruim in de financiële middelen zit. Ik denk dat het goed is als ze die ook investeren in duurzaamheid en in de energietransitie. Ja, ook. Dat lijkt me verstandig. Hoeveel ze dat precies moeten doen. Ik heb geen kijk in de begroting van alle 12 provincies. Dus daar ga ik me niet een beetje pedant vinden als ik voor de radio aan provincies ga uitleggen hoe ze hun geld moeten uitgeven. Maar dat je een deel van die vrije middelen daarvoor zou kunnen gebruiken, lijkt me wel een goed idee. Ja. Dries Roelvink, ook op deze maandagochtend. Goedemorgen. Ja, ook op deze maandag. Dag Sven, dag Udo. Mijn koffertje staat weer klaar. Wij vertrekken vanmiddag naar Groningen, Sven, waar ik vanavond optreed op een galaavond georganiseerd door Jacques Tancona. Je kent hem nog? Zeker wel. En morgenochtend gaan we dan vanuit Groningen rechtstreeks naar Schiphol, omdat ik morgen weer in Kiersberg optreed. Nou, aan Udo zou ik willen vragen of er in Amsterdam nog wat meer blauw op straat zou mogen. Omdat er een behoorlijke golf van inbraken, overvallen en berovingen aan de gang is. Ik ken alleen al in mijn kennissenkring naast Estelle Cruijff zeker nog 10 mensen die op straat overvallen zijn. Dat gaat dan vaak op dezelfde manier. Er stapt iemand op je af en die begint je in gebroken Nederlands de weg te vragen. Zo van, weet u hoe ik naar het Leidseplein moet lopen? En dan komen er opeens nog 2 bij. En met het nodige geweld word je dan beroofd van je horloge en andere waardevolle spullen. Dus er lopen te veel van die bendes rond die je volgens mij met een klein beetje speurwerk wel in kaart kan brengen. En wat meer politie op straat, dat zou ook al helpen, denk ik. Nou weet ik wel, Udo, dat jij dat ook niet even snel kan regelen. Maar ik voel echt een hoop onrust in de stad momenteel. Zo erg zelfs dat er mensen zijn die normaal gesproken geen vlieg kwaad doen, maar die nu serieus overwegen om een wapen aan te schaffen, omdat ze zich gewoon heel erg onveilig voelen als ze 's avonds nog over straat moeten. Dus ik zeg ietsje minder uitgeven aan het restaureren van de kades en ietsje meer aan de veiligheid van de Amsterdammers. Nou, meneer Kok. Ja, nee, ik denk dat Ries helemaal gelijk heeft dat er meer agenten in Amsterdam nodig zijn. Ik weet dat er ook al wat langer gesprekken over gevoerd worden door de burgemeester samen met de minister van Justitie. Ik weet niet of het helemaal klopt dat die overvallen, dat nou echt toeneemt in Amsterdam. Maakt ook verder niet zoveel uit. Elke overval is er één te veel. En het klopt dat Amsterdam al heel lang vraagt om meer blauw op straat, om meer agenten. Ik heb goede hoop dat op niet al te lange termijn ook dat we dat kunnen regelen in Den Haag. Maar dat is wel iets waar we voor afhankelijk zijn van Den Haag. Wat we natuurlijk zelf kunnen doen als stad is onze eigen handhaving goed op orde hebben. Dat gaat dan niet over overvallen en dat soort hele zware criminaliteit. Het gaat meer over de kleinere dingen. Dat kunnen we natuurlijk gewoon zelf goed doen. Goed. Antwoord op je vraag, Dries. Dankjewel. Goede reis naar Groningen. En we spreken elkaar morgen weer. Als dat met je vluchtschema allemaal goed komt. Dankjewel. Tot morgen. Een paar korte vragen nog tegen het einde van deze uitzending, meneer Kok. Ik las dat de BBC zelfs overweegt om naar Amsterdam te komen met een kantoor. Klopt dat? Ja, daar mag ik niks over zeggen. Want de afspraak. Nee. Dan krijg ik echt ruzie. Want we praten met 90 bedrijven. En ik heb met al die bedrijven de afspraak dat ik pas voor de media iets bevestigd als zij dat eerst zelf hebben gedaan. En de BBC heeft dat nog niet officieel gedaan. Dus ik kan dat niet doen. Er zijn wel veel andere mediabedrijven naar Amsterdam gekomen. Discovery. Dus dat is echt fantastisch. Mm. Als de BBC naar Amsterdam zou komen, zou dat natuurlijk wel echt heel fantastisch zijn. Dat is echt een hoofdprijs. Ja, maar u zegt dat hebben ze nog niet gedaan. Naar buiten gebracht. Hebben ze nog niet officieel bevestigd. Nee. Dat betekent dat eigenlijk het wel rond is dus. Dat betekent dat ze het nog niet officieel bevestigd hebben en dat ik niet ga zeggen voor de radio dat ze dat besluitvormingstraject ook maar enigszins in gevaar brengt. Is het al wel rond? Ze hebben dat nog niet officieel bevestigd. En ik ga er verder niks over zeggen. Want dat is gewoon niet in het belang van Amsterdam en waar we mee bezig zijn. Nou, ziet het er wel goed uit? Er zijn heel veel dingen die er goed uitzien. Maar ik ga er verder niks over zeggen, Sven, als je het niet erg vindt. Want het gaat mij gewoon om het eindresultaat. En het helpt gewoon niet als ik er dan voor de radio iets over zeg. Ja, wanneer maar het gaat heel goed met die mediabedrijven in Amsterdam. Ja, hè? Exact. Wanneer verwacht u eigenlijk dat de BBC naar buiten komt met een mededeling? Ik weet niet eens waar ze precies over aan het nadenken zijn. Ik zit niet bij hun bestuursvergaderingen, helaas. Ik weet het niet. Maar het zou mooi zijn. Maar ja. Wie weet. Goed. Nou, als ik nou eens beloof dat als ik het kan zeggen dat jij de eerste bent of een van de eerste bent die het hoort. Meteen, toch? Ja. Dat is goed. Doen we dat. Spreken we dat af. Ja, dat is goed. Dan spreken we dat af. Dat is goed. Dan nog één ander ding, want we hadden het over Schiphol en die hubfunctie. Daar is de KLM natuurlijk ook belangrijk. En het rommelt in de top van dat van het moederconcern Air France KLM, zal ik maar zeggen. Is dat ook iets waar u zich als verantwoordelijk wethouder zorgen over maakt? Namelijk over de verdeling Nederlands-Frans in dat moederconcern en het gedoe vanuit Parijs richting Amstelveen? Nou, wij houden ons daar niet direct mee bezig. Het is natuurlijk wel zo dat elke vorm van reuring bij een bedrijf waar wij aandeelhouder van zijn voor ons enigszins zorgwekkend is. Ik weet dat de grote aandeelhouder het Rijk hier bovenop zit. En het kabinet heeft ook al, ik geloof, een brief geschreven of contact gehad met het bedrijf daarover. Dus dat is in goede handen. Wij zijn slechts een kleine aandeelhouder. Maar ja, dat aanhoudende gerommel op dat vlak vind ik wel jammer. Je zou willen dat KLM Air France in een rustig vaarwater komt. En dat het succes dat KLM geboekt heeft de afgelopen jaren, grote succes, is een zeer gezond onderdeel van dat concern, dat die successen ook kunnen worden overgedragen aan Air France. Resumerend. Dat Air France ook succesvol wordt. Resumerend. U verwacht dus ook over dit jaar zo'n 150 nieuwe buitenlandse bedrijven naar Amsterdam. Schiphol mag de komende 3 jaar niet groeien. Dat was het eerdere standpunt, maar dat wijzigt u niet. Over Lelystad doet u geen uitspraken. De krapte, die is op te lossen. Ja, toch? Helemaal goed. Ik dank u zeer. Hier Willemijn Veenhoven met de Nieuws-PV. Tot morgen. KRO NCRV. Of je nu per ongeluk die dure vaas bij oma laat vallen, of je dochter een hartje in de auto van de buurman krast. Mooi hè, buurman?